الدال على ماهية الشيء وهو الذي يتركب عن جنس الشيء وفصله القريبين كالحيوان الناتق بالنسبة إلى الإنسان دا قول شاري چدي طالبان ناكت واي وإذا خبر دا مبتداي محذوب جدي أغا حذب سوية مبتداي ودادا هذا دا مبتدادا بيان قول شاري هن دا بخبر سي دا قول شاري باعتبار دا مزاب خبر دا مبتداي محذوب جدي فارغي يعني مبتدا ام حذف سوی ده او مر و المضاف ام چشتی طالبانو حذف نو بدیس هذا دا بیان د قول شاری دی دا خلاص اوس طالبانو قول شاری لانی نقطه وای وی لما فرغ چ فارغ سو مسنیت د بیان سه د کلیات خمسو چې مباجی د قول شاری و نو شرع شروع کی په بیان کې د قول شاری فقال باره د شویله والقول الشارع ذا خبره وكله الورد بيابل نقطه د طالبان كاغتي نيويني قيل بازوي وامرات فقول سر ها هنا دلت اغلق جدال مرادي د قول معنا داد چ اغلق چ دلالت کی ودايه معنا د لفظ دال معنا د طالبان لا ندي مراد د قول سخر اغه مصطلح د قوم هذا كوم في اشتلاك تقول چش تقول كيجي هذا ندي مراد آني ازما مرادي دا مصطلح صدقون ومركب كوم واي واي دا جي قول معنا مركب دي ناچت واي دلتا دا جي قول دا مركب معنا ندي مراد دا قول معنا چه دا هذا مرول دا چش دي طالبان دا لفظ دان دي ولي لألا يخرج چونوز هل تعريف اغا تعريف كول ففصل وحده يواج او فخاصة وحدها يواج يواج ففصل ماني يواج فخاصة باني اشتالغا كي تعريف كي اشتاوى نوزي ولي اغخنو مركب ندي مفرق دي طالبانو تيب فوسلس دا خلاص والجواب نو اندادي اشتاريف بهما فدوغد ووباني يواج ففصل يواج فخاصة وي دا آغا قوم دا خواس جواب آغا دا دي چه دا زعيب دي لا يقول به كسير من المنتكين فدير دير دا منتكان سخه قول نكي دا منتكين علماء نكي آغا قول فدغا باني نكي وي چه دا مرول تعريب دي پا مفرد سيوي ولزال داغا وجز قال ولي شيخ رئيس ابو علي ابن سينا وي تعريب بالمفرد دا نذر خداج دا تعريف كول فمفرد دا نذر نادر دي خداج ناقص دي ام نادر دي ام ناقص دي نو دا نادر ناقص باره په حکم کې د معظم وی طالبان نو دا تعريف ندي نو وهين اذن فدغه وخت نو قال قول طالبانو پر اغه معنای متعرفه باندې دي قول چې دي پر اغه متعرفه معنا باندې دي چ اغه نو مر ول اغه مرکب سی وجی زیدا مر ول تعریف په خاصه یواز تعریف په فصل دی یواز دا و د قول سره مدام انا ناخم چې لفظ دال چې واره دا تعریف په فصل او خاصه داخل اغه د قوم مصطلح به واخم چې د مرکب معنا ده نقطه واګه تعریف په فصل او په خاصه دغه وجی هم دا سبب دی جواب وکړه اغه باندې تعریف اکثرو منتکینو نه دی منلی شیخ رئیس وای وای دا نذر خداج دی په یوه نو د قول یا د مرکب معناش دا نادر و ناقص چوږي نو څه تاوان کوي دی په فوسرت په تدبر کې طالبانو اشاره و یو بل جواب ته ده هغه ډیر مرول ول جواب دی او پر هغه ډیر ته اعتراض دی تقریبا د جلال طالبانو یو صفحه مکمله په لیکلې ده د جلال هغه دی شوای وای دا تعریف په فصل یواز یا دا تعریف په خاصه یواز دا نه وځي که د قول معنا دا مرکب کې ان نه وځي ولی په دا فصل چې یواز تعریف کوي یا په خاصه دا ام وای په مرکب دی ولی وای نو چې تعریف په فصل کوي د یو چا چې انسان دی یوار به داغه تصور به وجما کئ بار به پجناتک چش کئ تعریف کئ نو بار ترکیب د اغه وجما او د دې چار اغه د دې فصل سره دای مرکب سی به فوسرت او یاد شی وای وای وای دغه تعریف په مفرد کئ ا مفرد خو مشتقی وی طالبان مشتقی خو بار اغه ذات صفت واروی نو ترکیب کراغلی دی طالبان تی با فوسرت دشی جواب ام علت سوی دی چی دا مر بجلال چی دا تعریف پا مطرق بانی دا نوزی که دا قول معنا مرکب ام کی نوزی لیکن دا خبر طالبانو بیر تا جلال رد کرده آغا اول خبر خیدشی رد کرده چی دا غد تصور بی وجما خو دا تعریف دا پار غواری نو کاغه تصور به وجما او دا تعریف په مفرد سره یو ځای کې بار تعریف په مرکب بولی نو خدا تعریف بیا مرول د مجهول مطلق بوستو دا به وجما تعریف د معرفت خدا دا د پاره وچ تعریف باره شي نو باید باره نو مرول ګر سره دا د مجهول مطلق تعریف جنی وو دا غیدی کنه دی او مرول مرول هغه مشتکی چې مرول ذات صفت دی د ترکیب دل صدغه ترکیب مراد نه دی طالبان تی به فوسل نو خیر تد چوی چې دا تعریف په مفرد باندې تاسو جایز نه بولی یا صحیح نه بولی یا مون دی خوښ نو د قول معنا مرکب کی ودی او کې د شتی چې هغه ام داخله وی تعریف په مفرد صحیح بولی د قول معنا لفظ دال دینو دا نه معنا چې دا لفظ دال نو مرکب دی لفظ دی دلت کی مرکب دی که مفرد دی تی با پوست وست دا خلاص اوز دا قول شعری طالبان قول شعری ورتوائی معرف ورتوائی طالبان تعریف ورتوائی معلومات تصوری ورتوائی دا سلور سر نمونه دی قول شعری بولی معرف بولی تعریف بولی معلومات تصوریه بولی طالبان قول شعری ولی ورتوائی نو امر ول بنابر مشهور خودش مطلب دی قول معنا مرکب شعری معنا وضاحت کون کی نو تعریف خو ام پا مرکب وی دا معرف وضاحت نپکیجی دا یو معرف ولی ورتوائی دا معرف معنا خدا غدا چی تعریف کون کی وضاحت کون کی نو خوی قول شعری دا غشت تعریف دیا ولی ورتوائی تعریف خدا وضاحت کردن معنا د خمستری ترجمه ده معلومات تصوری ولی ورتوائی نو تعریف خو کیجی پا تصوری معلومات جنس فصل بدر تا معلوم وی خو معرب چی انسان دی ندی در تا معلوم نو خدا غا معلومات تصوری دی طالبان تی با پوسر خیر مرول داخل و منسول دا قول شعری تعریف چی شدی یو تعریف خدای را تکلی چی قول دالون علا ماهیت و شیئن کله د قول مقول شعری دی تعریف دی فیو ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره دغه تقول شعري وای چې حمل کیږي پر یو چا د پاره د پیدا کولو د تصور داغه لکه څنګه انسان حیوان ناطق حیوان ناطق می پر انسان نکی حمل د څه د پاره د پیدا کولو د تصور د چا د دې انسان دا د قول شعری طالبانو تعریف دی او قول شعری یا تعریف یا معرف یا معلومات تصوریه دو شرط غواړي طالبان یو شرط یې دا دی تعریف په پدش الفاظو کوي تر معرف په اوضح وي طالبان په پوهېږي که چیرې تر هغه اوضح نه وي بیا نو امر ول که خفي وي نو امر ول دا تعریف په هغه خفي و اخفا خو جایز نه وي که ورو سره مساوي وي نو خو امر ول د هغه معرفت نه پکیږي او بل به دا وي شرط یې تعریف په ګرد امر جامع و معنی وي په تعریف کې دا غواړي یا په قول شعری یا په معرف کې خو ګرده یو شی وي جامع به خپلو افرادو لري معنی به د اغیارو سي وي قول شعری دغه شی اوس نو دی وایي وایي الحد حد دا قول دی دال دی پر ماهیت باندې د شی حد په خپله دا قول دی دال پر ماهیت باندې د شی دی دا د حد تعریف دی دا حد خود د قول شعری طالبانو یو فرد دی قول شعری خپل په ځان کې څلور قسم دی حد تام حد ناقص رسمی تام او رسمی ناقص د څلور سور تعریفونه به چیر چې راته حدیثام خوځې ته ویل چې مرکب د جنس او فصل قریبه څخه وي لکه حیوان ناطق په تعریف کې د انسان او حدی ناقص به او دې ته ویل کېږي طالبان چې مرکب وي د جنس بعید او د فصل څخه لکه اغه جسم نامی ناطق یا جسم ناطق یا جوهر ناطق په تعریف کې د انسان چې وایي دا اغه مرول حدی ناقص رسمی تام بیا و دې ته ویل کېږي چې مرکب د جنس قریب او د اغه خاصیت څخه وي د جنس قریب او د خاصیت مرکب لکه حیوان زاهق په تعریف کې د انسان طیبه فوسره او مرول اغه رسمی ناقص بیا و دې ته ویل کېږي چې د جنس بعید او د خاصیت مرکب وي یا د عرضیات مرکب طیبه فوسره وجه ترسم ناقص ویل کی وجه د تسمیه ام جوړیږي حدی تام ته چا دي تام وای پر ټول ذاتیات مشتمل دي تام ذاتیات تفصیلی په حدی ناقص کی ذاتی او دانه پاته سوی دي په پویری چې اغه مرول اغه جنس قریب دي او اغه رسم ته چې بیا تام وای نو پرسم تام چې طالبان اغه جنس قریب ذکر وی نو مشابهت د حدی تام سره لري په دې کې چې دواړه مشتمل دي پر چا باندې پر اغه جنس قریب باندې د حدی تام سره تشبیه و دار سنتی من وزکه تام وایه په پویږي او رسمی ناقص ده بیا په دې رسمی ناقص وایي چې تر اغه مر ویل مر نو د رسمی تام مر ول په دې کې څه نقصان دی په هغه کې جنس قریب ستا فدکی جنس قریب نسته نخو نقصان کرالی که نرالی دا خو اغه د دوی د مکمل حدی تام واجه سوله د حدی ناقص واجه سوله د رسم تامو د ناقص واجه سوله یا مطلقی حد تا ولی حد وای یا ناقص یا تام رسم تا رسم ولی وای یا ناقص یا تام اغه واجه دار دا حدی تام یا حدی ناقص دا مشتمل پر فصل قریب فصل قریب هم په حدی تام کستا هم په اغه حدی ناقص کستا نو باره د ایمانی د اغیار و گرگی فوئی پا دی اعتبار چه اغه فصل قریب پکش ذکر دی نو حد خو منعی سویل کیجه نو دغه حدی تام و حدی ناقص هم مانع دی نو چه دا منعی پا کمالی ترکرا وستل وسم عین منع و بلله لکه اغه زید مرول ډیر عدل کوي باره د عاجل پر ځای د ته عدل ووایه نو دا حدی تام و ناقص چې مشتمل پر فصل قریب و تام منعی د اغیارو راوستل وسمې د عاجل پر ځای حد ورته ووایه چې در سره منع ده او اغه نورو دوو چې رسم تام و ناقص دی چې رسم ورته وایي رسم د شیخو اثر ته د شي ویل کیږي نو دا عرضات هم پر اغه شی باندې یو اثر وي نو تعریف په اثر ته ځکه چې شی ویل دي رسم یې ویل دي خیر دا خبره چې رسول اوس چې د دې حد د تعریف راته وکي وایي حد اغه قول دی چې دال پر ماهیت باندې د شی وي سوال واردیږي مشقق سوال دی طالبان خلاصه د سوال دا دا حد چې دال پر ماهیت د شی دی د ماهیت څخه تمام ماهیت ته شمرادی او کپاج ماهیت ته شمرادی لکلان دي نکتې چې سره لیکلې دي مر ول اغه ما تام ماهیت ته شدی او کده شدی چې مر ول کل جمله مر ول اغه ماهیت ته تام ماهیت بیا د تعریف څخه د حد حد ناقص ووتی دا خو د مطلق حد تعریف دی بار به دا حد و تام و ناقص ته ویشل کیږي د تام به بیا خپل تعریف وي د ناقص به بیا خپل تعریف وي دا خو د حدی تام و د ناقص د مقسم تعریف دی نو په دغه د مقسم په تعریف څه حدی تام ووتي ولې توا حد کول دی دال پر جمیع ماهیات د شی دی نو حدی ناقص پر ټول ذاتیات دلالت کوي یا او که چې د ماهیت څه د شی باج ماهیت یا ماهیت پی جمله مراد دی بیا خو اغه رسم کی داخل شو دیمون رول دا حق پا تعریف رسم تام خو خود داخل دی خو مشتمل پر جنس قریب دی او اغا رسم ناقص اغا قسمی چه مشتمل پر جنس بعید دی اغم که داخل سو یو اغا رسم ووتی چه اغا مرکب دا عرجات سخوی ذاتی گر سرا پکشی نی یو دا اغا رسم بنوو دی خیر خو رسم بیا پکش داخل سو پا تعریف که دا حد تی با پوس رد مر بدل تا جواب دشو چه دا ماهیت تا سخدشی دلتا اغا تمام ماهیت تا شمرادی لکه نکتی چه اول اولی حجی ناقص ووتی ودی وزی دا مر دا حجی تام تعریف کردی دی دا حجی ناقص تعریف ندی کردی تالیبان دا دا حجی تام تعریف شنو چه دا حجی تام تعریف دی دا حجی تام تعریف قورس تا بیارا تا که وهو الذي يتركب عن جنس الشيء وفصله القريبين وبياق تكرار علي فدي تعريف كي ده حج تام دام ده حج تام تعريف هام ده حج تام تعريف تكرار علي كنر علي وام اغير تأكيدا كري دي ده جادت كي وزاحت ده فاره ده شو آيات او يا بدش جوابه شيار ده ما يتس ده شيك اغا ماهیت پی الجمله مرادی لکه نکتا چوائی وی باز ماهیت پی الجمله ماهیت مرادی نوچ پی الجمله ماهیت مرادی بیاقتاو الرسم داخل سو واندل تا یو قیدو سر پروتی دا مانا دا چه حد قول دان پر ماهیت تشی پی الجمله فقط توریو سر پروتی پر اغا ماهیت دلالت کویچ پی الجمله ماهیتی یوازی با ماهیت بی بارک پی جملوی که گرده بی نو رسم تام ولو که پر ماهیت تلالت کوی خود ماهیت پا زمن کی پر آغر مرو العرجات وی امور سر دلالت دی دلت یوازی پر چا بانی دی تالیبان مرو پر آغا ماهیت بانی دی بارنو که گرده بی که باز بی تی با پوسلت آشه پر داغ تقدیر چه دا ماهیت سخ بازی ماهیت واخی پا خط طوری پشیر دی بیا دا خبر نشی کیل دا دا وهو زمیر ندی تالیبانو چی دا حدیثان تعریف تکه دا و اغا حد تراجیر اغا حد قولن دارن اغا تراجیر نو دا غا تعریف ام بایی چی باره دا حدیثان او دا حدی ناقص دا دواروس او کل دا دوارو دی دا یواجی دا حدیثان دا پاره دا تعریف دی نو دا دا وهو زمیر اغا حد تراجیر دی اغا سخمر دوارا خشت چی ورد و دا با هم دا دوارو دا فارس او کل دا دوارو دا فار دی و با جواب دیو ارجاع که دا زمیر با سنت الاستخدام و کتالیبان سنت الاستخدام خودیه تاویل که چه اولا پا ذکر چه و معنی جن امراد چه زمیر ور تراجیه که بیابل معنی جن امراد لپس چه ذکر دی دا حد آغا آغا قولی دان پر ماهیت تشیب الجمله امرادی زمیر چه مور تراجیه که دیانو مراجنی اگر قولی دال پر ماهیت پر تمام ماهیت شده امرادی نو خوی استخدام باوکم نو سوال دپسو خیر یو دو جواب اگر رکم کیوی اگر با پر رکم کی گورو تالیبان نو دیوه و هو دا حد نو الذی اغری یه ترکب چه مرکبی دا جنس سدشی او دا پس دا سدشی دا سی جنس پسل چه قریبی نوی تیب پوسلت دا خلاسو لکه حیوان ناطق چې نسبت و انسان ته واخیر طالبانو تی په فوسولت دا اوله اشه پر قول اشاره باندې پرته ده طالبان دغه دی من اصطلاح المنتکن بعض اصطلاح د منتکنو هغه قول اشاره دی کوم اصطلاح د منتکنو هغه مما یجب استهزاره نه دی چې ول بعض د شان سته بعض د شان چې دا حضور واجب دی اغا چاته شروع په یو شکی د علوم کوي یو د اغه سه اساغوجي او چکولات خمساوت باز د اغه سه قول اشاره دي او هو دا قول اشاره تعریف ته ویل کیږي او هو دا تعریف عام دي من اي يكون حدوي او کرسمي ولي لان التعریف اما يا فذاتيات يا بفارجات فان كان كثير اولو فهو حد دي وان كان كثير ثانيو فهو رسم دي هي لم فوس انا هذا ذا عطت بالمعنى دي سنگا عطت بالمعنى دي على ما سبق پرمخ كمان دشتي وهو الكواعد اغا ما سبق قمر والشمخ دي سيدي اغا نو كواعد التي اغا كواعد شواجب استهزار دا اغا لمن أغا شالر يشريت شروب يكون فشكي دعلمه يعني ودشتي هذه إساغوجي وهذا قول الشارية دا وقول الشارية ببارك راغب عن معنى تشي عطس والقول معنى مركب دي الشارية معنى واضح دي فشي بلا شر قال السيد ولي ويغرز دا من تكسة تاشل دا مجهولات دي سواء كانت في دا مجهولات فالسوري دي كتشتيكي دي هذا دا جواب دي دا سوال مقدر چه دا خبر سيد کرده تقرير دا سوال دا دي مصنف لما بينه چه بيان که كليات چه خمسا فليما اورده ولی راوی قول شاره بعدها ورستت الكليات چه خمسو فأجاب بقوله جواب فدية قول کرده چه غرز دا منتقس تاصل دا مجولات دي تصوري وي كتشتيكي وي تصوري پا قول شاره حسليز ففهيره وهو آغا مر الغرز دا منتقس تاصل دا مجولات لا يحصل ناس لي إلا بقول شارية أو يا بهجت ولزال داوز أو رداوي مستنب بعد ورسته ثم بحثت كليات بعثت قول شارية راوي وقدم مخكر كليات عليه فردي قول شارية لأن دا كليات معدد لهود دي قول شارية رفاق معدد خبنو ترشي مخكيوي كبنوي ولي لأنه دا قول شارية مركب دي من هذا دي كليات والماده خو متقدمه وي پر شبانی ولهذا السر دغه غرض د ولي سبعينه اور درا وړي ورست تر قضايا او مباحث د قياس یاد شي واس دغه سر د وجه شي پر قياس مباحث د قضايا او مخک کړي دي ا قضايا وي چې مخک کړي تر چا تر هغه قياس هغه هم دغه غرض دي طالبان په شي پر حق توري باندې رقم فروتي طالبان دي ويهاز آداد قبليس دي اطلاق دا وصف دي پر اغمر والذات باني داي اطلاق دا وصف پر ذات کردي اطلاق دا وصف پر ذات تا مانا دا وصف يحمل کردي پر ذات مبالغة تل لكزيد عدلن للمبالغة دا دا مبالغية دا فار دي رقم فيدا كي طالبان كمالك چپر رجل عدلن فإن هذه التسمية دغه تشمیه په اعتبار د دې چې انه دا حد معنی دی نو فل اولا انداوه یسمه چې مسما کړی وای حادیدن معنا کوونکی الا دا کړه چې انه دا حد لکسره چې منعه اجازه دیروالی دغه منع دی کانه منع ده بار نو پس تو سمې په سمې مسما کړی په حد الجغه شو هغه منع ته ورکیږي په لغت نو فلا یدو سنوارجی انداس ور حق في لغة من يتويل كي وهو دا منع وصف دي. قول الدال دا مانع دي وهو غنو الزاد دي نو فالحمل باكل دي دا غسوان وستقص وفير وقد يجابو كل جواب الكول كي لأن دارك حق في أصل هادي دنو وأدغم مدغمك دالي أول مروا فإسقاط حركت فدالي ثانيك طالبان هاونو دا چه هادي دنو و اغه ادغام جائز ورته متوجه دي دوهر په چې دیو جن سره سلراش واړه حرکت والای سړي ته ادغام جائز دي اغه اول ساکن کې په دوم کې مدغم کړ په پوری په ساره بار ها دین سو ثم هو دې پاز کړی دي ثم خو دغه دی من ثم خو په تخفیف پک شو سو په حذف د الف بار ها دین جوړ شو دی په پوسره فپسې اشد پر ماهیت شیئین باندې طالبان پر ماهیت شیئین باندې اشد یا دغه دې مر وایم هغه دغه دې هغه بل رکمم پر دغه ځای باندې دی یو بل رکمم دی طالبان هغه ویني پر دغه حق باندې پروت اقول زوام بيدامو کی اقول زوام تعریف ان کان کچيري په جمعي ذاتيات په هو دا حجتان اما كونو حج ولي بوله حد په لغت کې منع ته ویل کی او هو دیم لكون اجازه كدلو مشتمل پر ذاتيات دي معنی دي د دخول څخه د غیر پی پدک دا سم خبره نه وکړ هغه زما خبره تر دې بیا و پمیر کې به بیا در تراش چې ما در تویل ما ول دته چې مر الحد وای معنی دا غیر خو مشتمل پر هغه فصل قریب دي ذاتيات چې مشتمل دي دا خدا نه معنا چې په دغه اعتبار معنا راول ذاتيات څه خو جن سم دي حیوان الناتق دغه معنی د اغیار او صدا حیوان لفظ دی ذات دی فيواج بنا تك معنية دا غيار سوي دا غيدي كنري هذا ذاتيات ذكر فيه وأما كونه تام چبوي فلكون الجميع ذاتيات مذكور دي فيه فدك تام يذكر بوي فمير كي وبيا پاشو كي داراش شمر والحضور توائي ولي خداي مشتمل پر پس دي قريب باني دي فس دي قريب معنية دا غيار سدي نو دمر ولدت فداغا حدوائي خداي معنية او ان كان كچير دا تعريف فباج ذاتياتو وهو دا حج ناكس هما كونه حج ولي بولم فلأنه ديل اجتماعي مشتمل پر اغا پس دي قريب دي يكون معنية دا دخول سدي دا اغا واجه فابل كيويلي وي امسو واما كونه جدل دا غدي من كونه ناكس دي فلي نقصان منو ناكس دي باج ذاتيات بدك آني چاغ جنس قريب دي اغا نستا بي بدك دا خلاص دوية ما شد پر دا ماهيت شيئين باني پرتر قولوا على ماهيت شيئين يخرجو وزي به پدا غباني رسم ولأنه دا رسم لا يدلو دلتن كي پر ماهيت بشي بل پر عرضياتو يكي فإن قيلك چاي ترازو كي حدخو معرفتو او دا قول قول دال دا يتعرف حد فقفل معرفتو يكي ولحد سمانا تعرف بذاتيات تعریف ذاتیات دا معرف ننی دا دغت معرف و دا تعریف تعریف تیرا توقی پجی قول دار علامائیت شئین پجی جی تعریف داتو ولا جزد ندی روا تعریف دا معرف ندی روا و الا کرواش یلزم لازم بس تسلسل مختسلسل براش تالیبان ولی حد پخفل معرف تی تایف داغ تعریف را توقی قول دار علامائیت شئین دا قول دال وست دا حد دا معرف نو چه اغا حد معرف و اغا تعرف وشتی دا قول دال معرف دی دام تعرف والی دا دی تعرف بیا پا دی وکم دا دی قول دال علامائی چهین ففوری چه ما يحملو على الشيء لإفادت تصوره اغا بیا دا دغا معرف نو چه دغا معرف تعرف وشتی اغا ما يحملو على الشيء لإفادت تصوره اغا بیا بل تعرف والی دا اغا تعریف چپا نور و الفاظ و کم اغا بیا معرف دی اغا بل واری نقطه سلسل براش تالیبان نو تعریف دا تعریف ناروا دی تا ولی کردی دی خلازم مست سلسل ولی حد دا حد دا دا سوا دا فلاس سوا جواب رکی کل نامر واری لا نم نم نم لزم دا تسلسل ولی حد دا حد عین حد حد دا حد دا عین حد دی تالیبانو دا جی حد حد دا غدی چه قولم دارم علام آئی فشهیل دا بیا چه بل حد غاری عینی دا غدی بل نواری دا دا حد حد عینی دا غد حد دا پاردی سا حد بل نواری کما لکچ انا وجود دا وجود عینی وجود دی تالیبان دا خبر کستی پا یادو و دا میزان که ما تفصیلن در توکر حالا تا بیا خبر پا مفهوم کیور و المفهوم لرا مفهوم پیدا چیز نو بارد دول مفهوم ده مفهوم عيني مفهوم دي لك وجود ده وجود چه عيني وجود دي على كم داغ مرول مشبابهي وقرزاو دلتا چه دا حد ده حد عيني حد دي ده جي مشبابهي ام داغ كي چه وجود ده وجود عيني وجود دي سنگ وجود ده وجود عيني وجود دي دش مثال دي تالبان چه زوز دي وايم چه ملا پرواز موجود ملا پرواز تي پیجني خودش مشور دي لكاتور تد في بفوز ديوان لا فرواد موجود دا موجودون طالبان مشتقدي او كمستر دي سوك بجواب راج مشتقدي نخبر لا فرواد مي دا موجودون ورحمل في او دا قانون دي طالبان مشتقج پر ارچا حمل كي دا غا مشتقي مبدب يوار فاغا چا پر قائم وي دا مشتقي پر حمل كيجي نو وجود چې د دې موجودن مبدأ دا به په ملا پرواز پر قائم وي بیا نو موجودن پر حمل کولای شي قاعده یې کنه دی یو چا پر چې ظرف قائم ني ظرف ورته ویلای شي او یو چا پر چې علم قائم ني عالم ورته ویلای شي او یو چا پر چې طلب ني مستی طالب ورته ویلای یا دا قانون دی چې حمل د مشتقی دا مول الفرع د قیام د نبدید نبدأ به یوار پر قائم وی بیا مشتکی پر عمل کی آشد وجود په پلا پرواز پر قائم دی ده اغا وجود پا وجه می وست موجودن پر حمل پی وملا پرواز موجودن وست پشتن کوم چه اغا وجود چی پا ملا پرواز پر قائم و چه ده اغا وجود پا وجه می موجودن پر حمل پی اغا وجود پا خپل معدوم دی که موجود دی که تر اتوا چه معدوم دی او وجود پا خپل معدوم دی ده معدوم پی چه بار بانی موجودن پر او چه حمل کیجی یا نو هغه وجود به یو وار خپل موجود وي باره به د هغه په اعتبار دغه موجودن پر ملا پرواز عمل کی شنو چې هغه وجود خپل موجود دی پر هغه وجود موجودن نسم عمل کولای یو وار به وجود پر وجود قائموم وجود پر به یو وار وجود قائموم بیا به وجود موجودن بولم عاشقی هغه وجود پر بل وجود قائم دی وست پر آغا وجود موجودون حمل کیش. آشد چه پر داغ وجود موجودون حمل شده دا وجود پی اعتبار. داغ وجود خوبانو بیا موجود وی. پر دا وجود چه موجودون حمل شده پا دی وجود پری و بیا دا وجود قائم. دا داغ وجود پواجه موجودون پر دی وجود حمل شده. دا وجود خوب بیا موجود دی. چه موجود سو موجودون دی پر حمل کی. پا دی وجود پری و بیا بل وجود قائم. داغ پواجه با پر دا موجودون حمل کیش. هغه وجود به پخپله موجود و مشتکی به پرامل که بل وجود وانداخت به تصدیل.